μόλις είναι στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τους ασυρμάτους, φαντάζομαι περνάνε στον αέρα. Η ώρα είναι 5:32. Εδώ στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας από το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, από όπου μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Υπό το βλέπα των αστυνομικών συνεχίζεται αυτή η εκπομπή αυτές τις τελευταίες ώρες και στις κονσόλες που υπάρχουν, στα πανάκριβα μηχανήματα που υπάρχουν εδώ. Ναι, δικά μου είναι τα πράγματα έξω. Ο σάκος και το sleepback. Μικρόφωνο ανοιχτό είναι, παιδιά, ο Πεσέλη μιλάει. Μάλιστα. Και αστυνομικός με πολιτικά καταγράφει με κάμερα. Καινούργια ηθική θύμα. Είναι 7 Νοεμβρίου του 2013. Είναι η στιγμή που μπήκανε στον τρίτο όροφο τα ΜΑΤ, γιατί προφανώς όργωσαν όλους τους ορόφους. Ήτανε live εκείνη την ώρα η εκπομπή της ραδιοφωνίας. Ο συνάδελφος Νίκος Τσιμπίδας στο στούντιο και από τα τζάμια έβλεπε δίπλα του τους ματατζίδες να περνάνε, να καταγράφουν. Ακουγόντουσαν από τις πόρτες και οι ασύρματοι που ακούσαμε, οι μοτορόλες των αστυνομικών. Αυτά τα ηχητικά νομίζω αποτυπώνουν τι έργο έχει η κυβέρνηση Σαμαρά, τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κάποιες στιγμές ηχητικές ή και εικόνες που αποτυπώνουν και θα αποτυπώνουν και στο μέλλον αυτά ακριβώς που ζούμε σήμερα. Δεν ξέρω ποιος θα τα πιστεύει στο μέλλον. Καταρχήν από όλους εμάς, αν υπάρχουμε στο μέλλον, πώς θα ανεχτήκαμε όλα αυτά. Και κατά δεύτερον, από τις επόμενες γενιές, πώς ανεχτήκανε εκείνες οι γενιές όλα όσα συνέβαιναν. Γιατί είναι πάρα πολλά και είναι και πολύ τραγικά. Το μόνο αξιοθαύμαστο και ελαφρώς διασκεδαστικό είναι η άγνοια όλων αυτών που κυβερνούν με αυταρχισμό. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το κάνει συνεχώς και το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Ενώ ξέρουν ότι το τέλος όσων έχουν κυβερνήσει με αυταρχισμό παντού στον πλανήτη είναι και ντροπιαστικό και μαύρο και σύντομο. Αυτό ευχόμαστε κι εμείς, να είναι και τα τρία. Θα είναι δηλαδή, είτε το ευχηθούμε είτε όχι, είναι δεδομένο άλλωστε αυτές οι κινήσεις πανικού και χουντικής αντίληψης, μέρες που έρχονται. Νομίζω αυτό ακριβώς αποδεικνύουν. Θα πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς συνέβη στο ραδιοθάλαμο. Είμαστε εμείς ραδιόφωνο, είναι η αέρα ραδιόφωνο. Νομίζω βγαίνει ο Παλμός, ο συνάδελφος ήταν μέσα, ξαναλέω, στο στούντιο και έβλεπε απ' έξω τις δυνάμεις των ΜΑΤ, της τάξης και του νόμου που η κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και Δίκογλου και λοιπόν Καψή που δεν ήξερε και τίποτα και λοιπόν συγγενών με έναν εισαγγελέα που δεν ήξερε και αυτός τίποτα, παρόλα αυτά ήταν απ' έξω. Θα ακούσουμε και θα προσπαθούμε να μπούμε στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, γιατί πάντα τέτοιες δουλειές οι χούντες τις κάνουν πρωί. Έτσι λοιπόν πλέον θα έχετε εμένα αλλά και δύο δημιουργίες ΜΑΤ έξω από το στούντιο αυτό, περιμένοντας να μας προσαγάγουν. Καλησπέρα. Ελλάδα 2013. 21ος αιώνας. Καλώς ήρθες 1930. Καλώς ήρθες μεσαίωνα. Ελπίζω κάποιος να τα καταγράφει όλα αυτά. Πραγματικά. Ελπίζω κάποιος από εσάς, φίλοι, συνοδοιπόροι, σύντροφοι, να έχει καταγράψει όλα αυτά ή κάποια στιγμή να μου τα στείλει να τα ακούμε. Πώς οι μοτορόλες των αστυνομικών, οι οποίοι εισέβαλαν στο στούντιο της ΕΡΤ, ακούστηκαν στον αέρα. Δεν μπορείτε να ακούσετε γιατί απ' έξω έκλεισε η πόρτα, αλλά απ' έξω παραμένουν δύο δημιουργίες των ΜΑΤ. Φαντάζομαι σε λιγάκι θα έρθει η ώρα μας. Θα έρθει η ώρα μας, ήρθε η ώρα τους. Στην πορεία σήμερα το απόγευμα, 4 ώρα, έξω από την ΕΡΤ καλούν διάφορα σωματεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και βεβαίως οι δημοσιογράφοι, συγκέντρωση. Στη Θεσσαλονίκη 4 ώρα έξω από την ΕΡΤ 3. Στην Πάτρα 6,5 ώρα στην πλατεία Γεωργίου και στο Ηράκλειο, αυτά έχουμε μέχρι στιγμής, έχουν έρθει εδώ σε εμάς, 4 ώρα έξω από την Αίρα Ηράκλειου. Πάμε στον συνάδελφο Νίκο Τσιμπίδα, γιατί είχε και ανταπόκριση, επικοινωνία με μηνύματα, με όλους τους τρόπους που έχουν τα ραδιόφωνα, με το κοινό από όλη την Ελλάδα, του δίνανε στήριξη σε εκείνες τις πολύ ιδιαίτερες στιγμές. Από τη Σαγιάδα, την ξέρω τη Σαγιάδα, στα σύνορα με την Αλβανία, από την Πέρνη του Νέστου. Μας λένε να βάλουμε το μπήκαν στην πόλη εχθροί. Δυστυχώς πλέον οι δυνατότητες μας είναι περιορισμένες. Ευχαριστώ τον συνάδελφο τον Γιάννη Μαραβά από τη Μυτιλίνη. Σας ευχαριστούμε όλους. Πιστέψτε με, είναι συγκλονιστικό να βρίσκεσαι στο μικρόφωνο με δύο δημιουργίες ΜΑΤ να φυλάνε. Μάλλον τι να φυλάνε. Να έχουν περικυκλώσει το θάλαμο του Ιχολύπτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στη θέση του, και το θάλαμο της ζωντανής μετάδοσης εδώ των εκπομπών. Αστυνομικοί με πολιτικά και κάμερες μας καταγράφουν. Και αν αναρωτιέστε πόσο νόημα είναι όλα αυτά, μην ψάχνετε πλέον την νομιμότητα. Ακόμα και οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους και την έννοια τους. Ωραίος αναστεναγμός στο τέλος για όλο αυτό που γίνονται. Του ζήτησαν κάποιοι οι ακροατές, τον μπήκαν στην πόλη οι εχθροί, δεν μπορούσε να το βάλει, δεν είχε πρόσβαση με τη δισκοθήκη, γιατί ακριβώς απ' έξω εκεί στον μεγάλο και ωραίο διάδρομο, με τις μνήμες και την ενέργεια που έχει ένας τέτοιος χώρος που έχει περπατήσει ο Μάνος Χατζηδάκης, παλιότερο Οδυσσέας Ελίτης, και ό,τι καλύτερο έχει βγάλει αυτός ο τόπος, σε αυτόν τον διάδρομο ήταν οι ματατζίδες. Τα άρβυλα των ματατζίδων, οι ασπίδες, τα κράνη των ματατζίδων. Το είδαμε και αυτό. Στην κυβέρνηση Σαμαρά το είπε προχθές βέβαια ο άνθρωπος, τον Πρετεντέρη δεν έχει δει φασίστα από όταν ήταν μικρός, το είπαμε προχθές, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα, είναι επειδή δεν έτυχε να περάσει από καθρέφτη. Θα βάλουμε εμείς το τραγούδι αφού δεν κατάφεραν το πρωί να το βάλουν στην αίρα. Την Ορεστιάδα, το συνάλφα τα μουσικά σύνολα. Μουσικά σύνολα, αύριο κάντε μια συγκέντρωση μουσικής διαμαρτυρίας. Θα τολμήσω και θα πω ότι πέραν του επιτακτικού του να έρθετε όλοι εδώ, τώρα στην Αγία Παρασκευή, αύριο πρέπει να διοργανωθεί μια συγκέντρωση μεγάλη στο κέντρο της Αθήνας. Πολύ μεγάλη. Είτε στην Αγία Παρασκευή κατευθείαν, ίσως να είναι καλύτερα εδώ στην Αγία Παρασκευή. Δεν θέλω να λάβω αυτή την ώρα την ευθύνη και να καλέσω μια συγκέντρωση κάπου. Τη στιγμή μάλιστα που δεν ξέρω πού θα είμαστε όσοι είμαστε εδώ μέσα. Αλλά είναι πολύ εύκολο να κανονιστεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αν με ακούνε οι συνάδελφοι από το Earth Open και από το Earth Social, ας αναλάβουν την πρωτοβουλία μαζί με όσους συναδέλφους, συνδικαλιστικούς μας εκπροσώπους έχουν μείνει εκτός κτηρίου, άμεσα να γίνουν συνεννοήσεις και να βγει αμέσως ένα κάλεσμα για αύριο. Κάποια ώρα, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, όπου κρίνουν οι ίδιοι της Αγία Παρασκευή στο κέντρο και να γίνει μια μεγαλειώδη διαδήλωση. Όχι μόνο για την ΕΡΤ, όχι για τις θέσεις εργασίας μας, αλλά για την ίδια τη δημοκρατία, για την τροπή που έχουν πάρει πλέον τα πράγματα, για αυτή την κατάφορη καταστολή, για αυτό το πισωγύρισμα δεκαετιών, για όλα αυτά που έπρεπε να υπερασπιστούμε και δεν μπορέσαμε. Και δεν είναι τώρα ώρα να δούμε γιατί δεν μπορέσαμε, αλλά τώρα είναι να αναλάβουμε και πάλι την υπεράσπιση, για την αξιοπρέπεια και την τιμή μας. Για να σταθούμε ο ένας πλάι στον άλλον. Για να πιάσουμε το χέρι του αγνώστου. Και να σταθούμε στο πλάι του. Γιατί βρεθήκαμε στον ίδιο δρόμο μαζί. Γιατί δώσαμε τον ίδιο αγώνα μαζί. Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει αύριο να γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση. Αλλά σας ζητάμε και τώρα να προσέλθετε στην Αγία Παρασκευή. Να προσέλθετε στο Ραδιομέγαρο. Τα ηχητικά που ακούμε είναι από την πρωινή εκπομπή της ΣΕΡΑ στον τρίτο όροφο όταν μπήκανε μέσα οι δυνάμεις κατοχής, όπως θέλετε, οι ματατζίδες. Ήταν απ' έξω ο συνάδελφος δημοσιογράφος ο Νίκος Τσιμπίδας. Τα λέει όλα αυτά με τη φόρτιση και με την πίεση να λέει κάτι, να λες κάτι και γύρω στα τζάμια να βλέπεις ματατζίδες χωρίς να ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει παρά έξω, στον κάτω όροφο, στον πάνω όροφο. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 4 το απόγευμα. Είπαμε πριν 4 πόλεις, να σας πω και άλλες τώρα. Στο Ρέθυμνο 5,5 ώρα στο Δημαρχείο, στην Άρτα 7 η ώρα στην πλατεία Κυλικής, στη Σπάρτη στο πάρκο του ΟΤΕ στις 8, στο Άργο συγκέντρωση 5,5 στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στη Λαμία συγκέντρωση στην πλατεία Πάρκου στις 7,5, Μυτιλίνη στην Αίρα Αιγαίου στις 6, Ναύπακτο συγκέντρωση στην πλατεία στο λιμάνι στις 8. Θα πάμε να ακούσουμε και την τελική πράξη του χουντικού δράματος, τι ακριβώς συνέβη όταν τον διέκοψαν και μπήκαν μέσα στο στούντιο τα ΜΑΤ. Και να θυμάστε, όταν αυτό το μικρόφωνο κλείσει αυτό που θα ακούτε. Δεν θα είναι η φωνή σας. Δεν θα είναι η φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν θα είναι η φωνή της ΕΡΤ. Αυτοί που θα σας μιλούν, αυτοί που θα σας μιλούν, αυτοί που θα σας μιλούν, δεν θα είναι οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Δεν θα είναι οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Δεν θα είναι οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Μάλιστα, μας ακενώνουν. Μόλις ακούω ότι μάλλον δόθηκε εντολή να σταματήσω να μιλάω. Μάλιστα, είναι εντολή σας. Είναι κατόπιν εντολή σας. Να πάρω τα πράγματά μου, τα προσωπικά μου αντικείμενα. Κάπου εδώ κλείνουμε, αγαπητοί ακροατές. Η φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας σιγή. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε, θα ξαναβρεθούμε. Τα μικρόφωνα αυτά κλείνουν. Ψυχή βαθιά. Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί, μοιράσαν δώρα οι οχθροί, κι εμείς γελούσαμε σαν τα παιδιά. Οι οχτροί και εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια, και εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια σαν κάθε μέρα. Εδώ πάντως είναι Ελληνοφρένεια στο Real. 211-200-8200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, μήνυμα, Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54-100. Υπάρχει και στάση εργασίας των δημοσιογράφων. Τα μου μου, νομίζω όχι τα μου μου μου, τα μέσα μεταφοράς, γιατί κάποιος ρώτησε πώς θα πάμε. Τα μου μου, μέσα μαζικής ενημέρωσης ή εξημέρωσης, όπως λέει ο Πανούσης. Αυτά έχουν 3 με 6 για να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι να πάνε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Και άλλες δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες οργανώσεις. Βλέπω εδώ ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, καλεί όλους τους καθηγητές 4 η ώρα έξω από την ΕΡΤ. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Πώς θα πάμε, έτσι όπως θα λειτουργεί, ο κύριος Καψής είπε σε 10 μέρες θα έχει γίνει το ντου της κυβέρνησης μέσα στην ΕΡΤ για να ξαναπιάσει δουλειά, όπως μόνο αυτή ξέρει, και να ζήσουμε σκηνές σαν αυτή που ακολουθεί. Ζήτω το έθνος. Τι γίνεται? Ζήτω η επανάσταση της 1ης Απριλίου. Αγαπητοί μας τηλεθεατέ, το σημερινό μας πρόγραμμα τελείωσε. Σας ευχόμεθα καλή νύχτα. Τι κάνουμε ρε? Ρε εσείς, το βασιλιά θα ρίξουμε. Δεν με χιάζετε όλοι σας, λέω εγώ. Το πουλί. Κύριοι, η επανάσταση είναι επανάσταση του ελληνικού λαού. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι απαιτούνται απλώς κάποιες αλλαγές. Πιστεύουμε ότι απαιτείται, ότι χρειάζεται αληθινή επανάσταση. Δεν είναι επανάσταση ατόμων ή ομάδος ατόμων. Είναι επανάσταση... Αληθινή επανάσταση. ...του ελληνικού λαού. Τούτα στις μέρες ο ανέμων μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Τούτα στις μέρες ο ανέμων μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Γύρω σε κάθε βλέμμα το σύρματο πλεγμά, γύρω στην καρδιά μας το σύρματο πλεγμά, γύρω στην ελπίδα το σύρματο πλεγμά. Πολύ κρύο, πολύ κρύο, πολύ κρύο εφέτο. Μάλιστα, μας ακενώνουνε. Μόλις ακούω ότι μάλλον δόθηκε εντολή να σταματήσω να μιλάω. Μάλιστα, είναι εντολή σας. Είναι κατόπιν εντολή σας. Να πάρω τα πράγματά μου, τα προσωπικά μου αντικείμενα. Κάπου εδώ κλείνουμε, αγαπητοί ακροατές. Η φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας σιγή. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε, θα ξαναβρεθούμε. Τα μικρόφωνα αυτά κλείνουν. Ψυχή βαθιά. Τούτε στις μέρες ο ανέμων μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Τούτες τις μέρες ο ανέμων μας κυνηγά, μας κυνηγάει. γύρω σε κάθε βλέμμα το σειρματοπλέγμα, γύρω στην καρδιά μας το σειρματοπλέγμα, γύρω στην ελπίδα το σειρματοπλέγμα. Πολύ κρύο, πολύ κρύο, πολύ κρύο εφέτος. Πιο κοντά, πιο κοντά, μους και μένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Πιο κοντά, πιο κοντά, μους και μένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Υπάρχει το ιδανικόν και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία. Δημοκρατία. Ζήτω η νέα. Ζήτω η δημοκρατία. Ζήτω η νέα. Ζήτω νέα δημοκρατία. Δημοκρατία. Λείπει από όλη αυτή τη σύνθεση ο Βενιζέλος, γιατί είναι μόνο ο Παπαδόπουλος και ο Σαμαράς. Μιλάνε για ιδανικά, όπως ο καθένας τα αντιλαμβάνεται. Όλοι για τα ίδια ιδανικά μιλάνε εδώ που τα λέμε. Αλλά λείπει ο Βενιζέλος, θα έκανε κάποια δουλειά, δεν τον βρήκαμε. Εύκαιρο, γι' αυτό βάλαμε μόνο Σαμαρά. Άλλωστε, υπάρχει ο Βενιζέλος, για να τον βάζουμε και εμείς στα ηχητικά. Υπάρχει η απάντηση. Και θριαμβεύει, όπως βλέπουμε και καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί και με τη δική του Πασόκ τη συνένεση έγινε όλο αυτό. Ενώ τον Ιούνιο είχε αντιρρήσεις, πέρασαν 4-5 μήνες, 5 δηλαδή, και ήρθαν αμέσως οι εξουσιοδοτήσεις προς τον Πρωθυπουργό και τις δυνάμεις κατοχής ασφαλείας τάξης να επιβάλλουν την τάξη, την ασφάλεια. Και ό,τι άλλο επιβάλλουν πάντα αυτές οι δυνάμεις, χωρίς να το επιβάλλουν τελικά, διότι φέρνουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, αλλά το ωραίο είναι ότι ποτέ δεν το ξέρουν αυτό οι δυνάμεις ασφαλείας, τάξης και κατοχής. Αυτό είναι ένα ωραίο παιχνίδι της μοίρας και της ζωής και της τύχης. Μηνύματα μόνο στο 54%, μόνο από κινητό, γιατί έχουμε ένα τεχνικό θέμα με τα mail, κάτι οπτικές σύνες, κάτι πάθανε. Οπότε, μόνο στο 54% με SMS, αν θέλετε κάτι πολύ επίγον, που να έχει και να κάνει και με διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις που θέλετε να ακουστούν. Τι μεταδίδει η ΕΡΑ από το πρωί, ποια ανακοίνωση εκπέμπει? Αυτή την ώρα, η εισαγγελική αρχή βρίσκεται στο χώρο της ΕΡΤ και απαιτεί την εκένωση του ραδιομεγάρου από τους νόμιμους εργαζόμενους και τους αλληλέγγυους πολίτες. Ο αγώνας για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, που εδώ και πάνω από 4 μήνες δίνουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, φτάνει στην πιο κρίσιμη στιγμή του. Ήρθε η ώρα της δράσης. Όλοι στο ραδιομέγαρο. Η ΕΡΤ είναι όλων των Ελλήνων. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι μόνο θέμα ΕΡΤ, γιατί ξέρω ότι πολλοί τώρα θα λέτε τα γνωστά οι κυφήνες τόσα χρόνια που τρώγανε. Για αυτούς πάντα έχετε τη χολή, αλλά για τους πραγματικούς κυφήνες που εσείς τους εκλέγετε, ποτέ δεν λέτε τίποτα. Όλοι εσείς που λέτε για τους κυφήνες εργαζόμενους πάντα σε κάθε γωνιά. Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι δημοκρατίας θέμα, επειδή σας αγγίζουν αυτά, χωρίς να έχουμε ψευδεστήσεις για το τι δημοκρατία υπάρχει ακόμα και όταν ισχύει η δημοκρατία. Είναι θέμα αυταρχισμού, είναι θέμα λογικής, είναι θέμα ηρεμίας στην κοινωνία. Και αν νομίζουν κάποιοι, επειδή πανηγυρίζουν ακόμη και με tweet υπουργοί, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, ότι επευλήθη η νομιμότητα και η τάξη και κομπάζουν, αν νομίζουν ότι έτσι επιβάλλει την νομιμότητα και η τάξη, μισό βιβλίο, όχι ολόκληρο, μισό βιβλίο, ας δουν και κανένα ντοκιμαντέρ, για να καταλάβουν, ξαναλέμε, το τέλος που είχαν όλοι αυτοί που επέβαλαν τις τάξεις και τις νομιμότητες με αυτόν τον τρόπο. Σε καμία κοινωνία δεν επιβάλλεται τάξη και νομιμότητα έτσι. Η σωστή κοινωνία δεν χρειάζεται επιβολή τάξης και νομιμότητας, διότι έχει όλα τα υπόλοιπα, ώστε η τάξη και η νομιμότητα να είναι αυτονόητα πράγματα και να μην χρειάζεται να τα επιβάλλει κάποιος. Και μόνο η λέξη επιβάλλω την νομιμότητα αποδεικνύει το αδιέξοδό τους, το οποίο το παρακολουθούμε με μεγάλο σπαραγμό, είναι η αλήθεια. Ακολουθεί λαός, είναι από προχτές, από ήχος στη συνέντευξη Σαμάρα. Αποστολή. Έλα. Ήρθε ο Google, μαλάκα. Ήρθε ο Google. Ο Google μόνο ήρθε. Το Nokia δεν τον είδες. Είδες μόνο το Google. Μόνο το Google είδα. Μ' αρέσει πάντως. Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση ότι έχουμε ανεργία νέων από τον Πελετέρη. Και απαντάει ο Σαμαράς, λες και άνεργοι είναι μόνο κάτι για άπηδες που θέλουν να δουλέψουν στην Google και στην Nokia. Άνεργος υδραυλικός δεν υπάρχει. Έλατε. Άνεργος οικοδόμος τίποτα. Μεταλλεργάτης, καλέ. Πανικός γίνεται, χτίζουν συνέχεια. Ηλεκτρολόγος. Έλατε, κανένας άλλο. Τι σιχάμα είναι αυτό. Άνεργοι είναι μόνο όσοι έχουν για αποσπουδάσει και θα δουλέψουν στον Google ή στον Nokia. Και στον Nokia. Ήρθε και ο Nokia. Ο ίδιος. Σιχάματα. Καλή σου μέρα.

Ναι. Και τι, κάποια στιγμή πώς έφτασε η είδηση στο στούντιο? Τους είδες κατευθείαν απ' έξω ή μάθατε ότι απ' έξω βρίσκονται? Γινόταν εκένωση όροφο-όροφο. Το στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας βρίσκονται στον τρίτο όροφο. Ναι. Άκουσα τα βήματα, άκουσα τις μοτορόλες, τους ασυρμάτους. Άνοιξε η πόρτα, μια δημιουργία παρατάχθηκε ακριβώς από πίσω μου όταν ήμουν ακόμα στον αέρα. Μέσα στο στούντιο μπήκε? Μέσα στο στούντιο, ναι. Στην πόρτα ήρθαν δύο άντρες της ΣΟΠ και με τα οπλοπολιβόλα. Ένας αστυνομικός με πολιτικά και με κουκούλα κινηματογραφούσε με μια κάμερα όλη την επιχείρηση. Μπήκε ο επικεφαλής της δύναμης. Μου είπε ότι πρέπει να κλείσω τα πάντα και να περάσω έξω. Το ρώτησα αν αυτό αποτελεί ρητή εντολή. Τότε ο ένστολος επικεφαλής, σε μένα το δημοσιογράφο, έδωσε ρητή εντολή να σταματήσω να εκπέμπω και να σταματήσω να μιλάω στο ραδιόφωνο και να ακολουθήσω τους αστυνομικούς. Ζήτησα μόνο να πάρω τα προσωπικά μου αντικείμενα. Μου δώσαν αυτό το περιθώριο και με οδήγησαν στο περιβολικό και από εκεί στη Ελλάδα. Από την οποία ελευθερώθηκες κάποιες ώρες αργότερα, έτσι. Κάποιες ώρες. 4 ώρες αργότερα φύγαμε από την Γαζά. Ναι. Δηλαδή μπήκανε και με πολυβόλα μέσα στο στούντιο. Οι άντρες ΣΟΠ και που αντίκρισα εγώ βγαίνοντας, γιατί δεν μπήκανε μέσα στο στούντιο, αλλά ήταν ακριβώς στην πόρτα, είχαν τα αυτόματά τους κρεμασμένα στο λαιμό και στα χέρια τους και νομίζω ότι ο ένας κρατούσε και το ειδικό εργαλείο που υπάρχει για να σπάνε πόρτες. Ναι, σε περίπτωση που ήσουν κλεισμένος μέσα και. Ναι. Ανταπόκριση. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη. Από το κοινό, γιατί άκουσα ότι έκανε έκκληση να στέλνουν μηνύματα, γιατί αυτό κράτησε από την ώρα που μπήκανε στο προάβλιο μέχρι να ανέβουν στον τρίτο, θα κράτησε πόσες ώρες ή ώρα. Πρέπει να ήμουν στον αέρα, αν μπορώ να το υπολογίσω, ίσως 20, το πολύ 25 λεπτά, σε αυτή την ώρα και μια πολύ δύσκολη ώρα, δηλαδή 5 ώρα το πρωί με. Μισή ώρα, δηλαδή περίπου 4 με 5 παρά 20. Ήταν δεκάδες μηνύματα. Έχετε ένα παρόμοιο σύστημα. Οι σελίδες φεύγανε στο ειδόν, δεν προλάβαινα να διαβάσω. Ναι. Δηλαδή και μια δύσκολη ώρα γενικώς για ακρόαση. Πόσο μάλλον με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εμείς στην ΕΡΤ, με τις πομπούς μας, με τα σήματα που πέφτουν και τα ξανασηκώνουμε κλπ. Πραγματικά συγκινητική, δείχνει τον βαθύ δεσμό πλέον που έχουμε αναπτύξει στους 5 μήνες αγώνα με την κοινωνία και ειδικά την τοπική κοινωνία στην περιφέρεια και εδώ στην Αθήνα. Πλέον το βάρος πέφτει στους συναδέλφους μας στην περιφέρεια για να συνεχίσουν αυτόν τον αγώνα. Τον έχουν στα χέρια τους, ξέρω ότι και νιώθουν μεγάλη τιμή, αλλά είναι και πολύ ικανοί και έχουν και μεγάλη χαρά που το κάνουν και οι τοπικές κοινωνίες τους στηρίζουν. Και εμείς πλέον θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους να βοηθήσουμε αυτούς τους συναδέλφους μας και τις τοπικές κοινωνίες να σταθούν και να μπορέσουν να κρατήσουν τους πομπούς, τα μικρόφωνα ανοιχτά και για την κοινωνία. Γιατί, και συγγνώμη για τη μακρηγορία, θα κλείσω με αυτό και μετά πούμε ό,τι άλλο θέλεις. Ένα από τα πρώτα πράγματα που τουλάχιστον δημοσιογραφικά που πήραμε απόφαση σε αυτόν τον αγώνα ήταν ότι εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε καθημερινά όλοι μας και μια πραγματικότητα την οποία βλέπουμε και δεν έχει καμία σχέση με αυτή που βιώνουμε. Τη βλέπουμε ενώ στις οθόνες. Ναι. Και εμείς είπαμε ότι αυτό το χάσμα δεν αρκεί να το γεφυρώσουμε, να το μικρύνουμε. Πρέπει να το εξαλείψουμε. Και 5 μήνες κάναμε ό,τι μπορέσαμε για να αναδείξουμε αυτή την πραγματικότητα, να τη φέρουμε στα στούντιο, στις κάμερες, στις οθόνες, στα μικρόφωνα. Και έτσι να την εξαλείψουμε. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο, το κάνατε και το έβλεπε και ο κόσμος. Είναι η πρώτη φορά που δημόσιο κτίριο με περιουσία εκατομμυρίων μέσα για 5 μήνες είχε λαϊκή διαχείριση, χωρίς να πάθει τίποτα απολύτως. Αυτό νομίζω είναι μια δευτερεύουσα πτυχή της όλης ιστορίας που πρέπει να αναφερθεί. Ειδικά τις πρώτες μέρες που έμπαινε και εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες κόσμος μέσα στο κτίριο, δεν πειράχτηκε τίποτα απολύτως. Το διαχειρίστηκαν οι άνθρωποι και μιλάμε για. Αντικείμενα και εκατομμυρίων αξίας, εξοπλισμός εκατομμυρίων. Έτσι είναι, ήταν μια μεγάλη μας έννοια, με μεγάλη μας αγωνία καθημερινή. Έχουμε δαπανίσει από ένα υστέρημα το οποίο δεν υπάρχει πολλά λεφτά για τη συντήρηση, την αντικατάσταση, αλλά κυρίως κάποια στιγμή και μετά, ίσως από την αρχή, αλλά κάποια στιγμή και μετά, πολύ συνειδητά και πολύ ουσιαστικά αξιοποιήθηκε στο έπακρο αυτός ο τεράστιος τεχνικός πλούτος της ΕΡΤ. Δοκιμάστηκαν πράγματα, έστω και εξ ανάγκης, μοντέλα ραδιοφωνικά καινούρια, μοντέλα ραδιοφωνικά τα οποία είχαν ξεχαστεί, όπως ένα πλουραριστικό πολυφωνικό ραδιόφωνο, 7 ραδιόφωνα εκπέμπαμε σε ένα απίστευτο παζλ μουσικής και ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Η τηλεόραση δοκίμασε καινούρια πράγματα στα δελτία, πραγματικά Θέλαμε και αδράξαμε την ευκαιρία να κάνουμε πράγματα που πολύ καιρό τα είχαμε μεράκι, δεν μπορούσαμε και ίσως να αφήσουμε και μια παρακαταφύγη. Αυτή θα πρέπει να είναι η βάση και η πηξίδα μας για να διαρθρώσουμε και να έχουμε μια δημόσια ραδιοτηλεόραση, η οποία πραγματικά θα είναι δημόσια. Άλλοι φυσικά επέλεξαν να κάνουν τηλεόραση με τα ΜΑΤ. Αυτό που ξέρουν. Είναι επιλογές. Είναι επιλογές. Δεν είναι η μόνη επιλογή που γίνεται με τα ΜΑΤ. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν εσύ έλεγες τα τελευταία αυτά λόγια που τα ακούσαμε και νωρίτερα και μάλιστα δύο φορές, σε κοίταγαν οι αστυνομικοί, στο βλέμμα τους τι διέκρινες, καταλάβαιναν, τι κάνανε, ότι μπαίνουν σε μια ιστορική στιγμή, συμμετέχουν σε μια ιστορική στιγμή ύψης του αυταρχισμού. Είχανε γνώση, σου είπανε κάτι πριν ή μετά? Ήτανε μια σιωπή. Εγώ δηλαδή τους ρωτούσα, δεν μπορέσανε καν να μου δώσουν πέραν της κριτικής εντολής να βγω έξω, ούτε καν αυτό, έλα από εδώ, μη μιλάς εκεί, πήγαινε εκεί. Ήτανε μια σιωπή, δεν ξέρω αν αυτό υποδηλώνει κάτι. Συνήθως εγώ τουλάχιστον από όσα έχω ζήσει και ως τρεπότες στον δρόμο, δεν έχω δει τέτοια λακωνικότητα σε αστυνομικούς ιδίως. Και από τον επικεφαλής, γιατί συνήθως οι εξωματικοί είναι λίγο πιο... Ναι. Καταλαβαίνουν πέντε πράγματα περισσότερο. Ούτε από αυτόν, τίποτα. Τίποτα. Ήτανε, μου είπε μόνο την εντολή και μετά ρώτησα να σας ακολουθήσω. Θα πρέπει να πάμε από εδώ, θα πρέπει να πάμε από εκεί. Ναι. Και απλώς μου έγνευαν που να πάμε και τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτή η σιωπή. Δεν θέλω ούτε να αθωώσω κανέναν. Ο καθένας έχει τις ευθύνες του σε αυτή την ιστορία. Οι άνθρωποι που μείνανε στο κτίριο, οι άνθρωποι που φύγανε, οι άνθρωποι που συνεχίσαν να παράγουν έργο, οι αστυνομικοί που ήρθαν, αυτοί που λάβαν τις αποφάσεις τους. Απλώς τα αναφέρω ως ενδεικτικά ίσως μια ψυχολογία της στιγμής ίσως, αλλά ενδεικτικά μια ψυχολογία και μια κατάσταση. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Κλείνοντας, οι τελευταίες δύο λέξεις στο μικρόφωνο ήταν ψυχή βαθιά. Αυτό είναι ο χαιρετισμός του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Πώς σου βγήκε εκείνη τη στιγμή αυτή η φράση, αυτός ο χαιρετισμός? Υπάρχουν καταβολές σε αυτόν τον τόπο που θα πρέπει να είναι διδάγματα αποφυγής και υπάρχουν και καταβολές σε αυτόν τον τόπο που πρέπει να είναι παραδείγματα. Μάλιστα. Αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Είναι και εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΣΕΡΑ, ο Νίκος Τσιμπίδας. Είναι ο συνάδελφος που ακούγαμε νωρίτερα. Την ώρα που οι ματατζίδες μπήκαν μέσα στο στούντιο και κατέβασαν για άλλη μια φορά τους διακόπτες, αυτή τη φορά με τον πιο αισχρό τρόπο, για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση σε έναν υποτομέα, γιατί δεν είναι μόνο αυτός, των κυβερνήσεων του έργου, των κυβερνήσεων Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτό το τραγούδι είναι από το προάβλιο της ΕΡΤ το καλοκαίρι. Βεβαίως η είδηση κάνει για άλλη μια φορά το γύρο του κόσμου. Τιμούνε τέτοιες ειδήσεις στην Ελλάδα, είναι κίνητρο και για τον τουρισμό. Μαζί με όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια είναι και αυτή η είδηση. Δεν έχει μείνει κανένα μέσο ενημέρωσης που να μην έχει κάνει αναφορά στα όσα η δημοκρατική εκλεγμένη κυβέρνηση Σαμαρά, μειοψηφίας φρικτής, αποδεικνύεται από παντού. Και επισήμως και ανεπισήμως, και θα αποδειχθεί όταν έρθει και η ώρα, με όλα αυτά που πράττει, δοξάζει την Ελλάδα και μπαίνει και αυτή στην ίδια μοίρα όπως και άλλες κυβερνήσεις και της Ελλάδας και άλλων χωρών, για τον τρόπο με τον οποίο σε πολύ κρίσιμες στιγμές, με μέτρα οικονομικά δυσβάσταχτα και πρωτοφανή, εφαρμόζουν μαζί τον αυταρχισμό, διότι το ένα δεν μπορεί να πάει χωρίς το άλλο και συνεχώς από επίδειξη πυγμής σε επίδειξη πυγμής. Βλέπεις ανθρωπάκια. Υπουργίσκους και βουλευτίσκους να βγαίνουν στα παράθυρα και να πανηγυρίζουν για αυτή την πυγμή, χωρίς να γνωρίζουν ότι τέτοιες πυγμές τις δέχονται και οι ίδιοι. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο κάποια στιγμή. Ας μην αντιδρά ο λαός, ας μην αντιδρά ακόμα ο λαός, ας κάνει υπομονή ακόμα ο λαός, κάποια στιγμή όλα αυτά ξεσπάνε. Είναι μονόδρομος, είναι λεωφόρος, εθνική οδός με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Με αυτά τα αισιόδοξα σας αφήνουμε. Λίγο λαός ακόμα είναι από προχτές, από ήχος της συνέντευξης Σαμαρά. Σε λίγο μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Ναι. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Έλα, είμαι επαρχία τώρα. Γεια σου, μωρή επαρχία, ό,τι σαγγελιά, τι κάνεις? Βρε, Αποστόλη. Από πού με παίρνεις? Σε παίρνω, αμή στο πόη, θα στενοχωρήσεις, από τη Μάνη. Από τη Μάνη. Το χωριό των... Σαμαρικιά είσαι, μωρή. Όχι,